और फिर उन्होंने यूसुफ को बहुत कम कीमत में बेच दिया, जो गिनती के चंद दरहमों की शक्ल में थी, और उनको यूसुफ से कोई दिलचस्पी नहीं थी।